wiadomo skąd, bardzo długie nogi, włosy blond, słodkim głosem rzekła: tylko jeden raz, nie trać ani chwili, wykorzystaj czas. Było fantastycznie, miała odejść już, chciałem ją zatrzymać. Wbiłem w plecy nóż, padła na podłogę, leży u mych stóp, przed chwilą szczęśliwa, a teraz trup. Wziąłem w rękę tasak, zacząłem ją ciąć na drobne kawałki, chciało mi się kończyć. Zamarynowałem w słojach mięso z nóg, resztę wyrzuciłem, a duszę wziął Bóg. Tak zacząłem ją ciąć na drobne kawałki, chciało mi się kończyć. Zamarynowałem w sojach mięso z nóg, resztę wyrzuciłem, a duszę wziął Bóg. Zacząłem ją ciąć na drobne kawałki, chciało mi się kończyć. Zamarynowałem w sojach mięso z nóg, resztę wyrzuciłem, a duszę wziął Bóg, resztę wyrzuciłem, a duszę wziął Bóg, resztę wyrzuciłem, a duszę wziął Bóg, a duszę wziął Bóg, a duszę wziął Bóg, resztę wyrzuciłem, a duszę wziął Bóg. A duszę wziął Bóg.